Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Вы ніколі не задумваліся над феноменам беларускага музычнага жыцця. Нават тады, калі выпадковыя праявы патрыятызму выклікалі амаль адразу абвінавачанне нацыяналістычнай дзейнасці, музыка засталася бадай што не адзіным прыстанішчам для беларускасці на доўгія гады. Канешне, не абышлося без вульгарызацыі ідэалагічных штампаў, наўмыснага ператварэння нацыянальнай культуры ў фальклор, калі, напрыклад, седзячы на вёсцы, хацелася амаль што не ванітаваць ад бясконцых лявоніх па радыё. Аднак дастаткова было з'явіцца таму ж Данчыку, і ўсё гэта дайшло, адпаўзло кудысьці ў бок, прыціхла да часу. Усе ж такі варта калі-некалі сядаць на цягнік і прэцца ноччу праз мяжу, каб ужо ў дзень зноў спяшацца да хаты. У выніку вы выпадкова можаце патрапіць на некалькі гадзін у кампанію да Віктара Шалкевіча, быццам бы атрымаўшы квіток на першы рад несконченага яшчэ прадстаўлення, не вельмі перажываючы за кошт. І ўжо прыйшоўшы праз гарадзенскую мытню, развітаўшыся, зразумець, што знайшоў тэму чарговай сустрэчы ў радыёэфіры. Шырма, Шалкевіч, Тарасевіч, Сыхун, Шадлоўскі, Амельянчык, Валынчык. Усіх гэтых людзей аб'ядноўвае тое, што ў нейкі момант у іх жыцці саўпалі адразу тры стыхіі: гародня, беларускасць і музыка. Апошняя была для кожнага рознай, аднак яна гарманічна аб'ядноўвала і працягвала дзве іншыя. Больш за тое, у польскім Гродна, савецкім Гродна і ў сучасным горадзе куды хутчэй пабачыш беларускую гародню менавіта праз музыку ці з музыкай. Прыкладаў безліч. Ад першага беларускага хору грамады беларускай моладзі, што спяваў нацыянальны гімн у мурах бернардынскага кляштара, да дзіцячага гуртка, які выводзіў ужо ў наш час за сваім кіраўніком спадарня верай каранальнае «Ластаўкі прыляціце». Ад жылобскай нацыі, пасля якой хацелася ці то накласці на сябе рукі, ці такі даць усё і бегчы на барыкады да кальяна. А скрыпачка таго ж Цыкуна, яна аказалася мацней духавых архестраў, якія надрываліся, граючы святочныя маршы чарговым уладарам. Сённяшні павет атрымаецца вельмі сціплым, аднак, спадзяюся, змястоўным. Аляксей Шах па праву можа насіць назву першага гродзенскага беларускага музыкі, калі наогул варта вызначаць творца па нацыянальнаму паходжанню. Вядома, што нарадзіўся ён у праваслаўнай сям'і ў 1893 ці то ў 1896 годзе, недалёка ад Навагарадка. Падчас першай сусветнай разам з кроўнымі апынуўся ў бежанстве ў Маскве. Тады ж скончыў маскоўскую сярэднюю каморніцкую вучэльню. Ад сканчэння вайны, гэта значыць узімку 18 года, вяртаецца на гарадзеншчыну, дзе праз некаторы час працаваў рэгентам архірэйскага хору ў Супраслі, настаўнікам спеваў. У лютым 1919 года Алексей Шах быў арыштаваны па прычыне, аб якой мы зараз можам толькі здагадвацца. У канцы таго ж года ён ужо апынуўся ў Гародні, дзе з'яўляўся сакратаром гарадзенскай цэнтральнай беларускай настаўніцкай рады. А сёння выпадкова, што ў верасні 19-го Шах быў прызначаны беларускім настаўнікам у мясцовай школцы, сябра гарадзенскай грамады беларускай моладзі, пры якой узначаліў вакальную секцыю і кіраваў беларускім хорам. Імя Алексея Шаха само па сябе нечаста можна пабачыць на старонках гістарычных крыніц. Хутчэй пачуеш пра вынікі ягонай сціплай працы. Гэтак, у ліпені 22-го года падчас беларускай вечэры ў гарадскім тэатры ён дырыгаваў хорам, які выконваў шэраг беларускіх і ўкраінскіх песень. Дарэчы, тады ж, паводле гісторыка Ляхоўскага, Шах атрымаў ад ТБШ накіраванне на вучобу ў пражскі Карла універсітэт. З'яўляўся сябра студэнцкай секцыі беларускай грамады ў Празе, сакратаром першага пражскага гуртка беларускага «Сокалу». За час побыту ў Гародні Алексей Шах жыў у былых барысаглебскіх мурах па вуліцы Маставой. Меў жонку Ганну і двух малых, сына Аркадзя ды дачку Зіну. Якім было яго навяртанне на радзіму пасля Чэхіі, нам невядома. Нейкі Шах у 43-м годзе з'яўляўся кіраўніком драматычнай дружыны беларускага дома культуры Баранавіча. Аднак, магчыма, гэта зусім іншая асоба. Напэўна, іншая. Ягоная постаць была сапраўднай з'явай мясцовым беларускім жыцці. Нездарма, апісваючы гісторыю беларускага руху ў Гародні, Владзімір Курбскі адзначаў, што хор Шаха перажыў грамаду і ператрываў найцяжэйшыя часы. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая сустрэча з цыклу «Імёны гародні». До пабачэння. Імёны гародні.